trzymam świecie, który jak trzyma ze mnie z życia wyżej. Na ile jeszcze dni będę potrafił skonsumować, ile jeszcze sekund za chemią będę się chować, do organizmu wprowadź odpowiednie wzory. Wypędzam potwory, światu nadaję kolory, oszukuję sam siebie, bo mnie w chuj oszukali. Jestem za mały, to z góry los ustalił. Ty kurwa nie wiesz, jak ciężko jest żyć zarazą. Niech zejdą aniołowie i swój stąd wymarzą, bo inaczej frustracja może sięgnąć zenitu. Nawet Jerzy Kukuczka nie zdobył tego szczytu. Nie będę był do bitu i użalał się nad sobą. Nie jestem, nie byłem i nie będę nigdy tobą. A problemów podobno nie da się porównać, więc wara od oceny mojego prywatnego gówna. Pochyła równia i pędzący wagonik, a rufa coraz bliżej mojej pierdolonej skroni. Lubię spacery po parku, lubię wybrać się do lasu i poszukać gałęzi, która nie pęknie zawczasu. Od jakiegoś czasu w symfonii hałasu szukam odpowiedzi na pytania mędrców z atlasu. Po co to gówno, skoro i tak bez celu? Po co robić dobrą minę do złej gry jak wielu? Nigdy nie potrafiłem dobrze grać żadnej roli, udawać świetnie nigdy w tym kurwa nie wyszkolił. Jedyną naukę, którą dało mi serce, to jak kupować dla siebie ważną atencję. Ten rozwój widać wszystkim, to odpowiada twoja rada, gówno warta, taka rada się nie nada. Teraz świada, niebawem stanie się niebiesko blada. To nie są przegadania, mi już wiesz, nie wypada. Jestem taką pisą, że nie umiem sam zawiązać pędli. Jeden z drugim nieugięty, rogaty i skrzydlaty. Kupi stary bajdel, co do dzisiaj wierzy w szczady. Należą mi się paty, należy mi się chłosta za to, że manipulacją próbowałem się wydostać z piekła, o którym nie masz pojęcia. Nie śmiej bredzić o radości i do życia chęcia. Wyśmiewam hedonizm, wybierając mizantropię. Jednocześnie we własnych łzach się kurwa topię. Po chuj rzuć kopię, ojebaną pozę. Ja szybko swoje życie do medy dowiozę. Wybacz mi Boże, jeśli jednak istniejesz, choć i tak nie jesteś sędzią, tylko szczęścia złodziejem. Jestem coraz bliżej, eksploruję własny kres. Wszedł mi w żyły pies, gówno wiem jak to jest. Test, który już zdążyłem oblać. Chcesz znać H13, C20, wódkę do